hace tiempo y también lo digo hoy. Ten cuidado con los medios de comunicación, te harán odiar al oprimido y amar al opresor. No te creas los más media, busca entre lo alternativo. No te creas un comedia, busca un medio que esté vivo. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre no miente. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre no miente. La AINE directa, la Mosca TV, E15, Indymedia, caos en la red. A las barricadas de la información, contra impulso urgente y también rebelión. Radio Bronca, pica y bala, línea 4 y contrabanda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. Funcionando horizontal, solucionando problemas, reuniones y asambleas, pa' que nada siga igual. No queremos que nos compren con su dinero manchado. No queremos subvenciones, proyecto autogestionado. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre nos miente. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre nos miente. La AINE directa, la Mosca TV, E15, Indymedia, caos en la red. A las barricadas de la información, contra impulso urgente y también rebelión. Radio Bronca, pica y bala, línea 4 y contrabanda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. La información contra impulso urgente y también rebelión. Radio Bronca, pica y bala, línea 4 y contrabanda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. La AINE directa, la Mosca TV, E15, Indymedia, caos en la red. A las barricadas de la información contra impulso urgente y también rebelión. Radio Bronca, pica y bala, línea 4 y contrabanda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. Apaga la tele, enciende tu mente. Ya la apagao, ya la apagao, ya. Apaga la tele, enciende tu mente. Apágala, apágala, apágala. Apaga la tele, enciende tu mente. Para que vea las cosas diferentes. Apaga la tele, enciende tu mente. Levanta del sofá y ponte a caminar. Apaga la tele, enciende tu mente. Apágala, apágala, apágala. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueros. Esto es Radio Rosco. Hoy os hemos cambiado la sintonía de inicio del programa. Esto es el 91.4 de la FM. Podéis seguir también este programa a través de internet en la página web de contrabanda.org. Bien dicho, Ramiro. Qué ánimo me doy, ¿verdad? Bien dicho, Ramiro. Y en directo por las ondas libres desde el 91.4 de la FM. Y hemos cambiado la sintonía de inicio de este programa porque se me han hinchado las narices con el tema de las declaraciones del Sevilla, que sabéis que es el vocalista del grupo de Los Mojines Escocidos, unas declaraciones que hizo en una televisión de esta generalista en las que actuaba y exponía unos criterios de machirulo total y de poca consideración hacia las víctimas del infiltrado policial dentro de los movimientos sociales. Con lo cual he decidido yo, así tal cual, enviarlo al Sevilla y a los Mojinos Escocidos al rincón de pensar. Al rincón de pensar, porque no podemos permitir aquí que haya ese tipo de personajes tirando mierda, que es lo único que hace en ese audio, tirando mierda contra las personas de los movimientos libertarios y contra las mujeres que sufrieron un ataque como el del policía infiltrado, que por cierto lo han premiado con una embajada y 10.000 euros mensuales, ¿vale? Bueno, pues tenemos la primera llamada y al Jordi, ¿vale? Pues un momentet, que pasaré mal company Jordi, me tengo que trasladar de esta mesa para el otro lado, un segundito. ¿Qué tal, Jordi? Buena tarde. Hola, buena tarde, Jordi. Buena tarde, Jordi, majo. Tercer intento. Vale. Es que estamos empezando otra vez de nuevo con el tema del teléfono. Si puedes hacer la llamadita, que hemos colgado el teléfono por error. ¿Vale, Jordi? Si estás escuchando el programa, por favor, vuélvenos a llamar. Pues bueno, eso estábamos comentando. Este es el programa que hacemos desde la sección sindical de la CGT en Transportes de Barcelona para la plantilla de autobuses y para las personas usuarias y para toda del servicio público y para toda persona que tenga bien escucharnos. Vale, ahora estamos ahí. Es que estoy un poco lejos de todo hoy y estamos ahí intentando que el compañero Jordi nos vuelva a llamar para que nos informe cómo fue la comisión paritaria del otro día. Ya sabéis que dentro de esta comisión lo podéis leer todo en la página web de cgtbus.es. Se trataron varios temas importantes que afectan a la plantilla. Vale, ahora a ver si conseguimos pasarlo. Ahora sí, creo que sí. ¿Qué tal, Jordi? Jordi, ¿nos escuchas ahora? Hola. Problemas técnicos. Sí, problemas técnicos, igual que el otro día la pasamos a la primera. Hoy nos va a costar un poquito más pasar la llamada, pero vamos a intentar solucionarlo. A ver si lo conseguimos ahora. ¿Qué tal, Jordi? Hola, buena tarde, Jordi. Bueno, pues mira, volvemos a la vieja metodología que siempre funciona. Si me puedes llamar al 644-258-235, así aprovecho y doy el teléfono de llamadas en directo también. Ahora parece ser que sí que funcionaba porque hemos colgado. Bien, pues llámame por favor, Jordi, y utilizamos la vieja metodología para poder a pasar esto. Bueno, dentro de esta comisión de paritaria, mira, aquí lo tenemos. Es que es el mejor. ¡Es el mejor! Yo soy el peor y él es el mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Jordi Majo, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Qué, Ramiro? Buena tarde. me había asustado cuando escuchaba el programa. Digo, uy, esto no es. No, es que hemos castigado al Sevilla y a los mojinos escocíos por su actitud. Pues eso, de poca vergüenza en el tema este de y los comentarios hacia las compañeras que tuvieron la agresión esta del policía infiltrado. Lo hemos castigado un tiempo al rincón de pensar, ¿vale? Y he visto he visto más conveniente poner esta canción de Cumbia Caos, que además nos refleja lo que es esta radio, una radio libre y no comercial, asamblearia, que es Contrainfórmate. Bueno, Jordi, perfecto. Tú estuviste en la última reunión de la paritaria y explícanos también, bueno, aquí tenemos al Isaac. Oh, espera un momento, Isaac, que no puedo hacerlo todo al mismo tiempo. Exacto, no te he presentado. Isaac, ¿qué tal? Buena tarde desde la cochera de Zona Franca. Buena tarde a todas y a todos. Vale, pues aquí lo tenemos al Isaac. Venga, Jordi, pues explícanos un poco cómo fue esa comisión. Vale. Sí, la comisión fue el jueves pasado y de esta paritaria podemos destacar dos grandes temas. Que al final, el primero que tratamos fue el desplazamiento, ¿vale? Al final y después de varias comisiones logramos cerrar como mínimo una base que servirá para poder ir abonando los desplazamientos ya a partir de esta nómina de enero, ¿vale? Desde CGT se pidió que los tiempos en fin de semana se les añadiera un 15% en sábado y un 25% en domingo. Entendemos que hay menos servicios los domingos y cuesta más llegar al punto de relevo, ¿vale? Este tema desde la dirección nos dijeron que lo iban a estudiar, así que estamos pendientes a ver si nos lo aprueban o no. ¿Vale? Todas las secciones sindicales nos apoyaron en esta petición. Sí. Así que bueno, tenemos apoyo de todos lados. Bueno, un pequeño comentario. Cómo mola tener las ideas, ¿no? Y que los demás apunten al carro, ¿eh? Porque currar no curran. Sí, sí. Vale. Así que el tema de desplazamiento con esto ya quedó zanjado. Ajá. A falta de decidir lo de los fines de semana. ¿Vale? Y el segundo gran tema que se habló fue sobre el artículo 30 del convenio, relativo a la bolsa esta de días que se nos va acumulando por cada año de servicio, ¿vale? Desde CGT pedimos que a los prejubilados del año 2021, que aún les quedasen días por venir a trabajar, sí, en la prejubilación, se les aplicase estos días del artículo 30, ¿vale? Y la dirección, no, al final, después de varias veces que hemos pedido, al final nos da la razón y estos compañeros se podrán beneficiar de esa bolsa generada por el artículo 30. Vale, ¿eso qué significa, Jordi? Que la gente que se haya prejubilado en el año 2021... Sí, que todavía le quedarán dos periodos por venir en principio, o uno, depende de los periodos que le queden. En vez de venir los 50 y pico días que tengan que venir, pues se verán reducidos en la bolsa que tengan. Vale. De días acumulados. ¿Y los que lo hayan hecho se les dará dinero o se les abonará? Los que hayan compactado dentro del año 22, pues claro, esto entra retroactivo a partir del 1 de enero del 22. Vale. Los que se han prejubilado, pues como se han prejubilado antes, se entiende que a partir del 1 de enero del 22 siguen formando parte de la empresa de TMB. Sí. Entonces se benefician de los días de CPT, claro, que se haya prejubilado antes de esa fecha y hasta otros días, no les tocaría nada. Vale, los que hayan compactado, que eso fue una pregunta que vino de otra paritaria, los que hayan compactado desde el 1 de enero del 22, hasta antes de la firma de convenio, como habrán hecho todos los días y no han podido disfrutar de la bolsa de días generados por el artículo 30, a estos compañeros sí que se les abonará el dinero de los días que tuviesen acumulados. Vale, muy bien. Vale, y después se sacó del CGT un tema del artículo 30, que es la mala aplicación por parte de la empresa, que le pone una limitación a la bolsa de días, le pone una limitación de 51 días. Esto desde CGT y el resto de sindicatos también nos apoyaron y lo entienden igual. Entendemos que no es así, que son 3 días por año de servicio sin límite de días, tal y como constaría en convenio. Vale, si nos acogemos a la literalidad del convenio, ¿verdad? Exacto, si nos acogemos a la literalidad sale eso, que no marcaría ningún límite de días. Espera un momento, Jordi, que el Isaac quiere intervenir. Vale. Sí, hola, bona tarda, Jordi. No, bona tarda. No és que ens adherim a la literalitat del conveni, sinó que és el que posen al conveni, que són 3 dies per any de servei. Fixa't, perquè tothom ho sàpiga, a Metro, a la proposta que ha fet l'empresa Metro, també ha donat una aplicació d'una compactació i generació de dies per any treballat i ha posat un topall de 57 dies i així ho ha estipulat al conveni. Nosaltres, no, a la proposta de conveni, en el nostre cas, es va assignar, entre altres coses, perquè veiem que era prou bo i efectivament posava 3 dies per any de servei i era una millora substancial. És a dir, gent que porti 30 anys a l'empresa quan es prejubila, doncs tindrà 3 per 30, si no n'ha utilitzat cap, 90 dies. Qui en porti 40, 120, etc etc. I qui en porti menys, doncs, amb el topall que hagi establert, els que siguin. L'empresa en fa ara un ús de part i que no tingui la capacitat de deixar-ho concretat com ella pretén, no només demostra una incompetència a l'hora d'escriure un redactat de conveni, sinó que diu molt poc del nivell que tenen. I si no, que escolta'm, nosaltres ho vam llegir, ho vam veure correcte, i la resta de la part social La resta, quan a la paritària es va exposar per part de l'empresa si hi havia aquest topall, tots els sindicats van dir que era d'aplicació el que havia escrit. Ja. 3 dies per any de servei. I una pregunta, hi algú va fer un escrit previ per informar d'això o per denunciar aquesta situació o solament CGT, com sempre? Bueno, ho vam presentar nosaltres i ja fa unes setmanes veient les limitacions que estan posant a la gent prejubilada. Val. Llavors ja va, escolta, això no pot ser, no pot ser. L'empresa, avanço que l'empresa segurament es negarà en rodó i ens veurem advocats a posar un conflicte col·lectiu. Bueno, que faci el que consideri l'empresa, nosaltres també farem com a part social, com a CGT, el que considerem i ja ho decidirà un tercer, però ha quedat clar en una paritària que tota la part social ho entén d'una mateixa manera i això ho farem valdre fins que ja estigui resolt. Entretant, si l'empresa només et facilita aquests dies, doncs la gent haurà de fer el que l'empresa li diu. I quan un jutge et digui què toca, en el cas de que ens doni la raó, com entenem, ja li reclamarem els dies. Vale, molt bé. I un petit apunt. Quan el Jordi explicava un altre tema, que era el tema de que l'empresa tenia bé, després de diferents denúncies per part de CGT, denúncies a nivell públic, tenia bé donar-li als prejubilats de l'any 2021 aquests dies, recordem que nosaltres pensem que han tingut algun tipus d'influència aquesta denúncia que van fer mitjançant la nostra revista, l'Utopia, dient que l'empresa havia donat aquests dies al col·lectiu Euro, que són unes 400 persones, que no li corresponien perquè no entrava dentro del seu salari, però que no volia donar-li a les 14 o 20 persones que estaven incloses en aquest col·lectiu. D'algo serveix, no?, la feina, Jordi, i sabeu que fem amb l'Utopia, la ràdio i tot això, no? Sí, al final tota la visibilització és bona i tot el que es pot informar la gent sempre fa pressió sobre l'empresa i sobre tothom. Molt bé, bueno. Bueno, pues disculpa, continua amb el tema de la paritària. Bueno, al final aquests són els dos grans temes que es van parlar a la paritària. Després, un altre tema que es va treure va ser la reincorporació després d'una incapacitat i es veu que hi ha algun cas concret d'algun company que no cobrava igual que abans d'estar incapacitat i no estava al mateix lloc. Però vam aprofitar aquest tema per fer una pregunta a la direcció. I és quan tu et reincorpores una incapacitat, el límit d'edat són 55 anys. Val? Llavors, el que la pregunta vam fer nosaltres, perquè com avui en dia per la lloc alternatiu hi ha molta llista d'espera i s'allunya molt en el temps des que agafes la incapacitat de conduir i agafes el lloc alternatiu, es triga molt en el temps, el que li vam preguntar si aquest topall de 55 anys, en el cas que jo sol·licités abans el lloc alternatiu, si se m'aplicaria. Val. L'empresa ens va contestar que sempre que es sol·liciti el lloc alternatiu abans dels 55 anys, no passa res si es passa els 55 anys que es continua accedint al lloc alternatiu. Val. Val? I això és en grans punts el que vam fer. Ens van presentar les taules salarials que hem de comprovar perquè hi havia un parell de coses que no ens quadraven molt. Es va parlar del reforç de conveni. Que ens el van entregar una setmana anterior. I clar, entenem que això doncs s'ha de mirar en temps, s'ha de repassar bé per tal de poder fer un bon treball. I ens van dir que es faria una paritària monogràfica de cara al març per intentar acabar de fer ja el reforç, però que es faria ja dins de paritàries per tal de que fos conveni. Val. I això va ser la paritària. Val, molt bé. Jo com m'imagino que tu pensaràs, si la gent vol més info o vol recordar algo de lo que hem parlat ara, que vagi a la pàgina web de cgtbus.es i allí tindrà tota la info per escrit i la documentació presentada, no, Jordi? Sí, exacte, sí. Allà hi ha un petit resum de la comissió, semblant el que he fet avui. Molt bé. Inclús estaria l'acte oficial que ha fet l'empresa. sí, amb totes les taules, les salariats, està la taula d'emplaçament, tots aquests punts estarien posats allà a la pàgina web. Molt bé, pues vinga, moltes gràcies per la teva trucada, ¿vale? A vosaltres, que vinga. Tingueu molt bona tarda. Vinga, vinga. Adéu, salut. Bueno, pues tenim aquí d'una manera o d'una altra la info del company que va estar juntament amb el Isaac a la comissió aquesta paritària i exacte, si voleu més info entreu a la pàgina web de cgtus.es, d'acord? Bueno, pues tanquem aquest tema i posem una musiqueta que ens han demanat avui. Després vindrà la petició o especial de la família Domingo, però avui poso una altra cançó de moment, que és aquesta cançó de Residents que diu A l'assalto. Vamos allá. Magnífico. Esto de los residentes suena la mar de bien, al asalto. Además, recomendable ver el vídeo porque también es bastante ilustrativo. Pues bueno, tenemos una segunda llamada de la compañera Elisenda, que estuvo presente en el último comité de empresa celebrado el día, a ver si no me equivoco, el día 3, este viernes pasado. Sí, el día 3. Y vamos a intentar pasarle vía telefónica a ver si lo conseguimos en esta ocasión su llamada. Hola Elisenda, ¿qué tal? Se ha vuelto a acordar. Bueno, hoy no tenemos el día. Que nos llame, por favor, al teléfono que le hemos dado como alternativa. Y no pasa nada. Ya sabéis que esto es Radio Rosco. Desde el 91.4 de la FM, desde la página web de contrabanda.org, podéis escuchar en directo cada lunes, luego las repeticiones a lo largo de la semana, si no me equivoco, jueves y sábado. Y de esa manera también os recomendaría que entrarais en la página web de contrabanda.org, que la hemos actualizado. La parrilla de programas, si habéis ido siguiendo esta radio libre, no comercial y asamblearia, también se ha actualizado. Y bueno, creo que es conveniente que le deis un vistazo, porque el curro y las mejoras técnicas poco a poco van llegando a esta radio. Aquí tenemos, el Isaac pondrá a la compañera en el altavoz. ¿Qué tal, Elisenda? Buena tarde. Hola, buena tarde, rosquero, rosqueras. Si no funciona por una banda, doncs per l'altra, ¿no? Exacta, com sempre hem fet, lo bo és tindre solucions a los problemes. És que, vamos, ho trobo que és així. Vinga, pues explica'm de què veu parlar l'últim comitè d'empresa. Val, doncs com l'empresa decidir que imposaria controls d'alcohol i drogues obligatoris a partir d'aquesta setmana, doncs des de la CGT vam demanar un comitè d'empresa extraordinari que s'avancés abans de la data prevista, i el vam fer el divendres. Així que el divendres vam parlar del protocol d'alcohol i drogues, i el que vam fer és demanar que cada sindicat es posicionés, perquè moltes paraules aquí i allà, però sembla que no acaben d'estar ni a favor ni en contra, estan així com una mena de limbo, no? I com ho vam posar en l'ordre del dia, finalment es van posicionar tots en contra de que l'empresa apliqui aquest protocol de forma unilateral, o sigui, que jo me lo guiso, jo me lo como. Alguns sindicats que van estar presents en aquestes menes de controls voluntaris reconeixen que no es manté ni tan sols la confidencialitat, que no es pot seguir fent així, i que estan d'acord que això s'ha de parar. Com a CGT ens hagués agradat poder signar que tots els sindicats estem en contra i no seguirem amb aquesta tonteria fins que sigui obligatori, però ni CIT ni UGT sembla que estiguin per aquest cas. I bueno, vam aconseguir que se signés que demanaran continuar negociant, però mentrestant que els controls no siguin obligatoris, que s'aturi. Així que quan vam acabar la reunió es va fer una carta aquell mateix dia i es va entregar a la direcció demanant que esperessin. Bueno, com a CGT haguéssim volgut més, però per lo menos frenar-los, que ja és molt, no? Perquè semblava que estaven així enmig del limbo sense acabar-se de decidir. Sí que és veritat que els altres sindicats, tant Actut com Comissions, estan en contra com nosaltres, i que així no es pot fer. És que és un protocol que s'ha tret un departament de relacions laborals, però concretament el departament que es dedica a sancionar la plantilla. Vull dir, quina mena de protocol ha de sortir d'un departament que el seu únic objectiu pràcticament és sancionar la plantilla? Pues surt un protocol, això, que es dedica a marcar quines sancions i de quina manera la persona que tingui un problema pues s'haurà d'espavilar sola, perquè l'empresa ja diu que això t'ho pagues tu, no? Mm-hmm. Bueno, parlant d'això, Elisenda, avui m'ha trucat de BTV, un mitjà d'informació, que ja són quasi socis des de Contrabanda de BTV, i m'han preguntat si havien començat aquest dilluns 6, com havia dit l'empresa, a fer els controls obligatoris, perquè recordem que a partir d'avui els controls eren obligatoris, i que jo sàpiga, en cap lloc s'ha fet cap control. També algo tindrà a veure la denúncia que es va posar al tribunal, ho tinc aquí escrit perquè no se m'oblidi, Tribunal Català de la contratació pública. Val? M'imagino que tot això, el anar a denunciar-lo públicament a les televisions, pues, té la seva influència en intentar, al contrari de lo que diu en les reunions d'adoctrinament barra línia que fa el senyor Jacobo, el director de la xarxa de buses. Ah, això una altra, una sí. Reunió de línies per parlar. Sí, pues, al contrari del que diu ell, el que intenten és que no se'ns criminalitzi a la plantilla d'autobusos. Val, perdona, continua. De fet, un dels temes que va sortir mentre parlàvem d'aquest tema entre tots els sindicats és que l'empresa té l'obligació de fer unes revisions mèdiques obligatòries. Concretament a partir de 50 anys són obligatòries cada any, hi ha una llei específica que així ho diu, i no les està fent, com a CGT això també ho han denunciat, i resulta que diuen que no tenen medis, que no tenen mitjans per fer els controls mèdics que es necessiten, i ens envien a treballar sense tenir els controls mèdics necessaris, però sí que tenen diners per treure un protocol d'alcohol i drogues per al qual encara no és obligatori. Sí. En el qual ens diuen que és per motius de salut, però no es preocupa la nostra salut, només es preocupa el protocol que ara s'acaben de treure de la màniga, no? Sí, i a més, recordem, ante la mateixa situació, un treballador afiliat a l'UGT amb un accident de trànsit que va donar positiu està amb una sanció de 6 mesos, i en canvi un altre treballador, un conductor que en el moment que va tindre l'accident no estava afiliat a cap sindicat, està acomiadat. O sigui que la mateixa vara de medir és evident que no la té la direcció de la assessoria laboral de TV. Bueno, per endavant hem de dir que això són casos puntuals, que no considerem sí, que no tenim sí, sí. Un problema real amb aquest tema, sinó que aquest protocol el que està fent és marcar la manera en què sancionarà la plantilla. Vull dir que per això no, els sindicats no estem per signar protocols on es marqui la manera de sancionar, no? Sinó que mirem per la salut, i la salut no l'estan mirant. Temes de salut que estan per llei i no els estan complint i volen imposar això, i per això també ven al Tribunal de Comptes, no? Que posen una contractació urgent d'algú que ningú els ha mandat. Vale. I que no tenen ninguna obligació. Un moment, que voli te vindre l'Isaac. Sí, un matís. El Tribunal de Comptes, de moment encara no, sí. Ja ho veurem si haurem d'arribar. El Tribunal Català de Contractació Pública. Sí, de contractes dels serveis públics. Del serveis públics, apuntat. Sí. De moment el Tribunal de Comptes no. Una altra cosa és que es vegi que els diners que s'estan utilitzant no estan justificats, i ja parlaríem d'una malversació, però això ja arribarà si és necessari. De moment estem en aquest pas. Per altra banda, tampoc el Ramiro ha dit que això era l'assessoria laboral. Jo crec que no estem parlant de cap assessoria laboral, estem parlant de lo que és l'equip jurídic de TMB, el responsable jurídic, en aquest cas la responsable jurídica que coordina tots aquests temes, i com a responsables jurídics també hem de tenir seguretat jurídica amb el que fan. Una seguretat jurídica a tots els efectes, perquè no s'han de justificar les necessitats. I com bé diu el Ramiro, o explicaves tu, hi ha una obligació per llei de revisions mèdiques cada any, que permeten assegurar-te de que el conductor estigui en condicions per ell mateix, per la seva salut, i no posi en risc els usuaris. I si no es fan aquests controls mèdics, també hi ha un risc que està assumint l'empresa. És a dir, primer fes el que tens que fer i després ja parlarem de fer el que vols fer juntament amb el servei mèdic i en connivència amb la representació dels treballadors per aplicar algú que és completament raonable, que és que tothom vagi en condicions de treballar, però des de l'acostament de postures, buscant l'enteniment i unes pautes de protecció, i sobretot primer fent els deures. Allò que ja tens que fer, fes-ho primer, i el que vulguis avançar un cop tinguis els deures fets. Després, de fet, nosaltres també vam consultar al col·lectiu Ronda, els especialistes en aquests temes laborals, I també ens diuen que no ho estan fent bé, que hi ha temes que són denunciables, que si fem un conflicte col·lectiu té moltes probabilitats de sortir endavant i que ens donin la raó a nosaltres, en la qual el comitè d'empresa sí que vam parlar que si no aturaven aquests controls, doncs estàvem d'acord en fer endavant un conflicte col·lectiu, perquè del moment que ja interposem aquesta demanda, doncs en el cas que surti en positiu, que segons ens han dit tenim totes les possibilitats que hi ha recorregut, doncs quedarien anul·lades totes les sancions que posin des del moment que posem el conflicte, amb la qual cosa també és una manera de protegir a la plantilla davant d'aquestes imposicions que l'empresa, aquesta part de la direcció, decideix imposar sense acabar de tenir-les totes. Sí, jo aquí afegiria que no hi ha, vull dir, igual que es veu que hi ha unes possibilitats, no hi ha una garantia. La justícia és el que té, en principi és justa, però algun jutge ho ha de determinar i t'ha de donar la raó. De moment no ho tenim com a tal i tampoc m'atreviria a dir que ho tenim guanyat, tot i que hi ha moltes possibilitats. Per això tampoc, com a missatge als afectats, no entenc que cadascú lliurement té que decidir, perquè sí que és veritat que si algú no es vol fer la prova li donarem el suport necessari en cas de que hi hagi alguna sanció, però no els invitem a que no ho facin, sinó que actuïn amb la llibertat personal que decideixin a realitzar aquestes proves o no. I si ho fan coaccionats, com està fent l'empresa, a través d'un procés sancionador imposat unilateralment, en què si tu no vols fer-te cap tipus de control, sense estar en cap condició visible, rellevant, perquè te la puguin fer, doncs també fent-te-la podem ficar una denúncia corresponent. No? Hi ha moltes vies, hi ha molts anàlisis, s'ha fet anàlisis a l'ACTUB, comissions i altres sindicats, però bueno, això ja es decidirà i cada sindicat ja farà el que tingui que fer i l'empresa assumirà els seus riscos, com és natural. Sí, nosaltres el que diem és ben clar, si de moment no hem trobat la cobertura legal per dir-li a la gent que no se faci aquestes proves i que les proves han de ser en hora de feina, en temps de treball o els 10 minuts abans de prendre el servei o quan arribis a la cotxera si estàs dintre d'aquest temps. O sigui que és evident, el que no volem és donar-li cap persona rehén a aquesta direcció autoritària i tòxica de TMB. Bueno, una altra de les coses que han comentat durant els controls voluntaris, que estava ja tota l'oficina de centre, tot el que és el departament d'administració a l'hora de treure el cotxe de la cotxera, motivant, diguem entre cometes, motivant o induint a la gent a fer-se proves voluntàries, i després resulta que la persona que estava donant els autobusos perquè poguessin sortir a fer-se el rei estava ja atabalada tota sola amb una cua impressionant i el servei sortint tard perquè tot el personal estava ja motivant, saps, els companys i companyes. Vull dir, molta seguretat, molt a l'usuari, molt al que vulguis, però després que el servei surti tard, pues sembla que això no els importa el més mínim. Ja, bueno, i què més es va parlar al comitè? Sí, també vam portar... Perdó, van fer una carta, no?, a instàncies de CGT, una carta en la que el comitè de forma unànime diu que està en desacord amb aquest protocol i també que deriva tota la situació a lo que toca, a lo que marca també d'alguna manera el conjunt de les intencions que diu la llei, que és que sigui el Servei de Prevenció de Riscos Laborals amb un acord el que porti això cap endavant. Bueno, almenys hem aconseguit que el comitè faci una carta a la direcció de TV. Vale, de què més es va parlar? Sí, també es va portar al comitè d'empresa les accions que es faran properament per aconseguir els coeficients reductors per a la jubilació als 60 anys del personal de conducció professional. Val, molt bé. Es va plantejar al comitè d'empresa que el dia 15 de febrer ja una concentració davant del... Los Leones. Los Leones, no? Sí, en Los Leones de Madrid. Estava prevista a les 12 de migdia, però es veu que ja n'hi havia una altra prevista. Es veu que estan molt ocupats, molt demandats. I serà a les 2 de la tarda. I després, el 24 de febrer, farem una roda de premsa com a CGT anunciant més mobilitzacions. I bueno, ja es pot avançar que el 18 de maig hi ha convocada una vaga de 24 hores per tot el sector. Tot el comitè d'empresa suma a les accions, però sumar-se a les accions no vol dir només fer la vaga a TMB, que ja han dit que sí, que farem vaga i convocarem vaga a TB, però hi ha que buscar altres empreses del sector, perquè si anem sols doncs no tenim la mateixa força. I aleshores d'aquí unes setmanes es farà un grup de treball amb una persona per cada sindicat per té més extensiva aquesta convocatòria de vaga del 18 de maig a altres empreses del sector d'aquí de Catalunya. Vale, que o sigui, se l'ocorre. Molt bé, estem molt contents, no? Perquè la jubilació 60 és un objectiu de tots els sindicats. També vam comentar que hi ha algun sindicat que han intentat anar en solitari demanant ells solets pues als 52 anys o als 54, no sé quina edat havien posat. I, bueno, hem parlat amb la ministra que tocava, però tampoc els han donat cap mena de resposta, així que també es sumen a la nostra convocatòria, perquè si no anem en grup, si no anem massivament tots els sindicats, doncs difícilment aconseguirem res, no? Val, molt bé. I es va parlar també dels morosos, no? Ai, sí. Estava com a punt de l'ordre del dia. Sí. Doncs resulta que UGT en el seu moment es va negar a pagar ni la pancarta ni la sala i van començar a dir que si s'havia pagat de manera il·legal, que s'havia pagat l'empresa, morosos. Que si no hi havia un rebut de... Bueno, van posar mil excuses per no pagar. Ja. I quan passaven les eleccions, pues es veu que ja no han tingut cap inconvenient i com la despesa més gran la va fer el CIT amb el pagament de la sala, en van fer les assemblees de matí i tarda, doncs van pagar els diners que els hi tocaven bé i bueno, el CIT ja ens ha dit que falta fer la repartició entre els sindicats. Vale, bueno, la sala... Que passades les eleccions ja els hi dona igual si no hi ha rebut, que vale. Clar que hi ha rebut, vale, eh? Vale. Òbviament. Però totes aquelles excuses ja no tenen sentit i ja no tenen ganes que els diguem morosos. Exacte. Sí, bueno, perquè a mi em va arribar imatges d'unes pintades a la seu de la UGT aquí a prop de la Rambla del Raval i a la porta de les cotxeres dient que UGT en transporte de Barcelona eren morosos, no? Jo el que diria és que en comptes de freqüentar tant los 100 montaditos o el restaurant suculent que té una estrella Michelin aquí a la Rambla del Raval, potser és que paguin els deutes que tenen amb el comitè d'empresa, que al final ho han fet. Però bueno, què més es va parlar? Què més es va parlar? Dintre dels punts de l'ordre del dia, no sé si hi havia alguna cosa més entre els punts, és que ara no ho tinc aquí davant. Mira que vaig penjar l'article i la nit. Bueno, no sé si em deixo alguna cosa. Bueno, et deixes el tema de la denúncia que es va fer en l'últim Utopia sobre... Bueno, però això és a varios. Això és a varios. Ah, bueno, però nosaltres fem l'ordre que volem. O sigui que penso que és el més important també, no? Que com a única dona en el comitè d'empresa tenim certs problemes de masclisme dintre d'aquesta empresa. Quan una companya posa un cas que li va passar en lloc de preocupar-se en el comitè d'empresa que això pugui passar a les companyes i veure com ho podem solucionar, doncs fan aquesta mena de corporativisme masclista en què fan pinya com a grup i bueno, una mica depriment, la veritat. I això de quin sindicat va sorgir, aquest comentari? Doncs la queixa va sortir d'ACAT, el sindicat de comandaments. Els sindicats que tenien algun comandament a la sala també, com que aquí... O es fa per al canal oficial, o si no, que es callin, perquè si no ens deixen malament. Denota que tenim un problema de masclisme bastant greu dintre de l'empresa. Ah, espera, Isaac vol fer un comentari. Sí, jo he de dir que també soc comandament i que no em sento ni atacat ni molest per aquest escrit. Entenc que jo no sóc una persona que utilitzi aquests termes, ni em sento identificat, igual que quan hi ha algú que fa una queixa d'alguna actitud al carrer d'un conductor, no es dona cada un per al·ludit amb aquella situació puntual, i en aquest cas crec que qui estigui tranquil amb la seva manera d'actuar no té que patir per res. Sí que poden estar fent uns altres usos, com tu dius, corporativistes, o d'intentar girar la truita, o com va comentar els dos delegats de la CAT, el Emilio Coco i el Javier Ciudad, que van dir potser apareixen les fotos de la conductora. Doncs em sembla molt greu. Esto ho diré en castellà perquè ho entenguin. Esto es acoso. Sí. Distribuir fotos d'una persona parlant en aquests termes és acoso, assetjament en català. Si algun comandament en un grup veu que apareix algo d'aquest estil, ho ha de notificar i ho ha de parar immediatament, perquè si no tota la gent del grup està col·laborant a assetjar, a acosar a una companyera. Sí, o sigui, recordem... és un problema. Jo estic convençuda que la majoria de comandaments són gent normal, diguem, normal, com tu i com d'altres molts, no? El que passa que els que fan soroll i els que tiren merda doncs són els que destaquen. I és una llàstima, sí, perquè van estar comentant que entre el grup estaven intentant identificar quines persones podrien haver fet un assetjament a una companya estant de servei. I ho deien en plural com si no passés res, no? I dius, perdona? O sigui, teniu diverses persones possiblement susceptibles d'haver fet assetjament, i fins que algú ho fa públic, ningú es preocupa averiguar què passa? Pues, aquestes dos, tres, quatre o cinc persones estan deixant malament a tot el col·lectiu. Sí, potser el col·lectiu el que ha de fer és que aquestes persones doncs tenim unes paraules amb elles, si més no, no? Vale, Elisenda, tot això ve d'un article que es va publicar en la nostra revista L'Utopia, si no m'equivoco és el 236 o 38, així ja no m'equivoco, en què una companya denunciava un cas d'acosament. I la companya, al final, jo penso que ha fet lo correcte, que és denunciar la situació, és exposar un cas públic. En l'anterior número de L'Utopia van posar uns telèfons perquè s'adrecin que de les persones que des de CGT ens encarguem d'aquest tipus de situacions, i el que volem dir és que, ei, deixeu-vos de merdes cooperativistes i respecteu a les persones. I clar, bueno, dintre de tota aquesta porqueria, que a mi em va semblar bastant trista, el que havien d'haver fet és immediatament tancar files perquè no hi hagi actituds masclistes ni assetjament dintre de l'empresa. Sí que és veritat que van ser capaços de donar-li la volta, i en breu sortirà un comunicat del comitè d'empresa conforme tot el comitè d'empresa estem en contra d'actituds masclistes i de l'assetjament dintre de l'empresa. Sí, qualsevol tipus d'acoso laboral, està molt clar. Clar, però això és el que esperàvem nosaltres quan vam començar amb aquest article, que la gent mediti una mica en aquest tema, sí, i que comencem a donar la volta a situacions quotidianes que no haurien de ser tant, no? Val, molt bé. I què més es va parlar? Sí, així interessant, perquè... Bueno, així interessant, va ser una mica estrany. UGT ens va venir a portar que els cègols es queixen que des de la direcció se'ls pretén obligar a trucar als treballadors i treballadores que estan de baixa per interessar-se per la seva salut. I després, dintre del mateix sindicat, el van contradir. És una mica estrany que dintre del mateix sindicat no es posin d'acord, però vaja, que no sé, el que està clar és que com a CGT tenim clar que l'única persona que, o les úniques persones que poden trucar a algú que està de baixa és personal mèdic de salut laboral. Sí. Vull dir, un cegol, si tu li dius que tinc qualsevol enfermedad, el cegol que punyeta sap. Vale, perdona, Elisenda, a l'Isaac vol afegir una coseta i sí, anem acabant. Jo el que diria apartat. És que si han de donar servei o cobertura de les inquietuds dels treballadors, als conductors, als cegols, doncs que els vagin a veure no només a les cotxeres quan deixen el cartó o l'agafen, sinó vagin a les línies i vagin amb una llibreta prenent nota de tot el que hi ha. I això del que ara es queixen, del que ara es queixen perquè han tingut efectivament una formació per aquest motiu, per entre altres trucar a la gent que està de baixa mostrant un interès que per, des del meu punt de vista personal no deixa de ser una coacció i una intromissió en el que és la teva salut per una persona superior i d'una manera no adequada, doncs aquesta queixa jo recordo fa no gaires anys que alguns cegols, potser perquè els hi deien altres superiors, els hi deien a comandaments a les cotxeres que truquessin a una llista de gent que estava de baixa preguntant exactament el mateix que ara els obliguen amb ells. Cosa que em sembla, tant una cosa com l'altra, completament fora de lloc. Vale. Pues, Elisenda, tens algo més que afegir al tema de la info del comitè d'empresa? No, bueno, sí que van portar que els companys del bus turístic els estan posant uns horaris impossibles, sembla que els estiguin maltractant perquè agafin la baixa. Sí. No sé, no ho tenen massa clar això de l'absentisme i es demanarà una comissió d'explotació per tractar aquest tema, si cal fer una nova normativa o el que calgui. Sí que ets a dir que tota la raó, que si volen reduir l'absentisme i volen implicar els cegols, pues, em sembla una gran idea, Isaac. Que agafin la llibreta i vinguin a la línia i vegin com anem destressats amunt i avall, si no arribem al terminal, si ens aixequem o no ens aixequem, i aquestes coses... En comptes de trucar, no? És l'absentisme que trucar per telèfon aquí està. Exacte. Sí, jo entenc que tindran les seves dificultats, però que s'esforcin a transmetre tot allò que s'ha de millorar cap als seus superiors, no que s'ho quedin, que ho transmetin. Vale, pues tanquem aquesta info, vale, Elisenda? Moltes gràcies per trucar, d'acord? Adéu, Elisenda. Vinga, salut. Salut. Bueno, pues vamos a poner una cancioncita que creo que viene, vamos, que ni pintada. Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen vibrando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido para esperar. Deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal. Quien nunca se rinde, quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz, desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con la guerra. Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo. Teníamos unos breves para el programa de hoy que vamos a intentar sacarlo. Bueno, ey, medallaca, ¿no? Resulta ser que después de las denuncias públicas en televisión y todo esto de CGT, hemos conseguido que el lavabo ese que habían puesto de risa, que parecía una inocentada a finales del año pasado, en la línea 63, lo saquen de ahí en medio. Me imagino que el clan que había detrás de todo esto tendrá que ir a orinar a otro sitio. Y bueno, lavabo de la línea 63 retirado. Recordamos que a 20 metros había otro lavabo de obra que solo faltaba darle agua y luz, y que los compañeros y compañeras que tenían el terminal allí de la 63, mientras no pongan ningún lavabo en condiciones, tendrán que ir a otro sitio. Y vamos a poner el audio del David desde el Tibidabo, desde mi lavabo veo el Tibidabo. Ahora el Isaac lo va a poner como fin de programa. Rosqueras. Hoy, desde mi lavabo veo el Tibidabo, vamos a tener menos de la montaña barcelonesa y más de lavabo. Pues al parecer, a los dirigentes de esta empresa les ha dado por mear fuera de tiesto y cagarla. Y no es algo que nos deba sorprender. Pues llevamos así desde después de las elecciones sindicales, visitando el lavabo. Allá cansino discurso sobre el absentismo de toda la mierda la vierten sobre los trabajadores. Y le sigue... Ay, se nos ha cortado, ahora lo ponemos enseguida. Bueno, es lo que pasa con la técnica. Ahí viene. Famosa campaña de gumets informativos en las cocheras, lo que también podríamos considerar una meada fuera de tiesto. Pues aquí no acaba todo. La lectura de los permisos por intervención ambulatoria, mayor o menor, con informes que nos solicitan para darnos los días de permiso. Aquí podríamos declinarnos por las dos partes, cagada y meada fuera de tiesto. Pero lo que ya se ha llevado a la palma ha sido el famoso protocolo de alcohol y drogas, que es bastante escatológico. Pues al ya famoso por pruebecita de meter los dedos y de soplar, podrían también sumarle una prueba de orina. Y así de paso podríamos hacer las revisiones médicas, cosa que no hacemos algunos desde hace más de 2 años, y dejarse de postureos y de protocolos de alcohol y de drogas. Como siempre, ellos lo asumen como algo que es justo, que tienen que hacer. Y como siempre, nosotros acabamos esta sección con una frase. Y la frase dice lo siguiente. La justicia... Qué emocionante, ¿eh? Nos está quedando este audio del compa. Como algo que es justo, que tienen que hacer. Y como siempre, nosotros acabamos esta sección con una frase. Y la frase dice lo siguiente. La justicia es como las serpientes, solo muerde al que va descalzo. Hasta la semana que viene, rosqueros y rosqueras. Bueno, molve el compañero David Llobet, delegado de CGT allí en la cochera del Triángulo Ferroviario, nos envía este audio semanal que a trancas y barrancas, a barrancas y trancas, intentamos poner aquí en Radio Rosco. Otra vez, gracias, David. Desde mi lavabo veo el Tibidabo y se nos acaba el programa. Gracias, Isaac. Gracias a todos y a todas. Vale, y os vamos a poner una canción dedicada a una familia que nos escucha siempre unida y debajo de la mantita en estos días de invierno, a la familia Domingo Pérez, que se llama El Arrebato Solo con Decirte Guapa. Pues allá va, nos despedimos hasta la semana que viene.